أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أم تحسب أن أكثرهم يسمعون ويعقلون إن هم إلا كالأنعام بل هم أضل سبيلا. ألم تر إلى ربك كيف مد ظل ولو شاء الله لجعله سكنا لجعله ساكنا ثم جعلنا الشمس عليه دليلا ثم قبضناه إلينا قبضا يسيرا. وهو الذي جعل لكم الليل لباسا والنوم سباتا وجعل النهار نشورا. وهو الذي أرسل الرياح بشرا بين يدي رحمته وأنزلنا من السماء ماء طهورا لنحيي به بلدة ميتا ونسقيه مما خلقنا أنعاما وأناسيا كثيرا. ولقد صرفناه بينهم ليذكروا فأبى أكثر الناس إلا كفورا. ولو شئنا لبعثنا في كل قرية نذيرا فلا تطع الكافرين وجاهدهم به جهادا كبيرا. وهو الذي مرج البحرين هذا عذب فرات وهذا ملح أجاج وجعل بينهما برزخا وحجرا محجورا. وهو الذي خلق من الماء بشرا فجعله نصبا وصهرا وكان ربك قديرا. ويعبدون من دون الله ما لا ينفعهم ولا يضرهم وكان الكافر على ربه ظهيرا. صدق الله العظيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أم yoksa تحسب sanıyor musun, sen mi sanıyorsun enne gerçekten ekthere çoğunun hüm onların yesme'une dinleyeceğini ev veyahut ya'kilune düşüneceğini inhum onlar illa hatta kel en'ami hayvanlar gibidir bel hayır hüm onlar edallu daha da sapıktırlar sebilen yolca. Yoksa sen onların çoğunun gerçekten dinleyeceğini yahut da düşüneceğini mi sanıyorsun? Hayır, onlar hayvanlar gibidir. Hatta onlar yolca daha da sapıktırlar. Elem tera, görmedin mi ila rabbike Rabbinin keyfe nasıl medde uzattığını zille gölgeyi velev eğer ve şayet dileseydi le cealehu onu kılardı sakinen hareketsiz sümme sonra cealna biz kıldık şemse güneşi aleyhi ona delilen delil. Rabbinin gölgeyi nasıl uzattığını görmedin mi? Ve eğer dileseydi onu hareketsiz kılardı. Sonra biz güneşi ona delil kıldık. Sümme sonra kabednahu onu çektik. İleyna kendimize kabden yavaş yavaş yesira kolayca. Sonra onu kolayca yavaş yavaş kendimize çektik. وَهُوَ odur ve odur اَلَّذ۪ي o Allah ki ceale kılan lekum sizin için leyle geceyi libasen örtü وَالنَّهَا وَالنَّوْمَ uykuyu سُبَاتًا istirahat وَجَعَلَ yapan nehara gündüzü وَنُشُورًا dağılıp çalışmayı zamanı ve sizin için geceyi örtü gündüzü istirahat kılan gündüzü de dağılıp çalışma yapan odur. وَهُوَ odur اَلَّذ۪ي اَلَّذ۪ي اَرْسَلَ gönderen riyaha rüzgarları büşra müjdeci olarak beyne yedeyhi önünde rahmetihi rahmetinin ve enzelna وَاَنْزَلْنَا biz indirdik مِنَ السَّمَاءِ gökten مَا اَنْسُوا طَهُورَ tertemiz ve rüzgarları rahmetinin önünde müjdeci olarak gönderen odur. Ve biz gökten tertemiz su indirdik. لِنُحْيِيَ biz can vermek bihi ona o beldeten toprağa meyten ölü toprağa وَنُسْقِيَهُ su vermek için مِمَّا نِجَ خَلَقْنَا yarattığımız en'amen hayvanlara وَاَنَاسِيَ insanlara كَثِيرًا نِجَ biz o ölü toprağa beldeye can vermek yarattığımız nice hayvanlara ve nice insanlara su vermek için böyle yaptık. وَلَقَدْ andolsun sarafnahu biz onu çeşitli şekillerde anlatmışızdır. بَيْنَهُمْ aralarında لِيَذَّكَّرُوا öğüt almaları için فَأَبَى ama diretmiştir ekseru çoğu nasi insanların illa ancak kufura nankörlük edip andolsun bunu öğüt almaları için aralarında çeşitli şekillerde anlatmışızdır ama insanların çoğu illa nankörlük edip diretmiştir. Velev şayet şi'na dileseydik lebaasna elbette gönderirdik fi kulli her kariyetin her ülkeye nezira bir uyarıcı. Ve şayet dileseydik elbet her ülkeye bir uyarıcı gönderirdik. Yani senin üzerinde peygamberliğin yükleri hafiflesin diye yağmuru paylaştırdığımız gibi onları uyarıp korkutacak bir Resul gönderdik. Ancak bizler böyle yapmadık. Bilakis seni herkes için bir uyarıcı kıldık. Böylelikle senin derecen yükselsin istedik. O halde Allah'ın senin üzerindeki nimetine şükretmelisin. Fela tuti' o halde boyun eğme, itaat etme el kafirine kafirlere ve cahid bir de cihad et, savaş ver hum onlara bihi bununla cihaden karşı olan gücü olanca gücüyle kebira büyük. O halde kafirlere boyun eğme, bununla onlara karşı olanca gücüyle büyük bir savaş ver. Ve huve odur ellezî merrece, ellezî o Allah ki merrece salıveren bahreyni iki denizi. Hâze birinin azbun susuzluğu giderici, furatun tatlı ve hâze diğerinki ise milhun tuzlu, ucacun acı. وَجَعَلَ كُوَيَمْ بَيْنَهُمَا aralarına berzakhan bir engel hecren aşılmaz mahcura bir sınır ve birinin tatlı susuzluğu giderici diğerininki tuzlu ve acı iki denizi salıveren ve aralarına engel aşılmaz bir sınır koyan odur. وَهُوَ odur اَلَّذ۪ي o Allah ki halaka yaratıp مِنَ الْمَاءِ sudan beşeren bir insan. فَجَعَلَهُ onu dönüştüren neseben bir nesep وَالسِّهْرَ yakınlığa وَكَانَ رَبُّكَ رَبِّنِنْ قَد۪يرًا gücü yettirendir. Ve sudan meniden bir insan yaratıp onu nesep ve yakınlığa dönüştüren odur. Ve Rabbin gücü yettirendir. وَيَعْبُدُونَ kulluk ediyorlar مِنْ دُونِ bırakıp da Allah'ın مَا شَيْلَرَ كِلَا يَنْفَعُهُمْ kendilerine ne fayda وَلَا يَضُرُّهُمْ ne de zarar verebilen. وَكَانَ الْكَافِرُونَ وَكَانَ الْكَافِرُونَ inkarcılar da ala karşı Rabbihi Rabbine karşı zahira uğraşıp durmaktadırlar. Ve Allah'ı bırakıp kendilerine ne fayda ne de zarar verebilecek şeylere kulluk ediyorlar ve inkarcı da Rabbine karşı uğraşıp durmaktadır. Yüce Allah nimetlerini sahip döktükten ve kudretinin kemalini açıkladıktan sonra müşriklerin sonra herhangi bir fayda sağlamaya, zarar vermeye gücü yetmeyen varlıkları kendisine ortak koşmalarının hayret edilebilecek bir iş olduğunu bu buyruğu ile ifade etmektedir. O sallallahu ala seyyidina Muhammedin nebiyyil ummiyi ve ala alihi ve ashabihi ecma'in ve ahiru da'vana enilhamdülillahi rabbil alemin. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu.